Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Kasım Salı. Yıl 2022, ay 11, gün 305, Hızır 180. 1444 Hicri, Rebiülahir 6, 1438 Rumi, Ekim 19. Yeni harflerin kabulü, 1928. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatı, 1884-1958. Günün sözü. Her şeyden evvel bilgisizliği ortadan kaldırmak lazımdır. Bu sebeple Maarif programımızın, Maarif siyasetimizin temel taşı bilgisizliğin giderilmesidir. Bu giderilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran bir şeyse geriye gidiyor demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Günün tarihi. 625 yıl süren Osmanlı saltanatı 100 yıl önce bugün 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona erdirildi. 20 yıl önce bugünse yani 1 Kasım 2002'de arkeolog Profesör Ekrem Akurgal ölmüştü. Akurgal 1911'de doğmuş, İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra devlet sınavıyla Almanya'da arkeoloji eğitimi görmüş, yurda dönüp birçok önemli kazılarda bulunmuş, değerli hocalar yetiştirmiş, ölünceye kadar da kendisi de arkeolog olan eşi Meral Akurgal'la çalışmalarını sürdürmüştü. Büyük Saatli Maarif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Brezilya'nın ünlü şarkısı, dünyada en çok dinlenen şarkılarından birisiyle yaptık. La La La, La Canzone. Brezilya'dan geldi ve bu Brezilya'yı anlatan en tanınan şarkılardan bir tanesi. Brezilya konuşmaya devam ediyoruz. Brezilya'da ciddi bir Lula sevinci var. Oldukça önemli bir değişim gerçekleşti Brezilya'da. Brezilya geri geldi deniyor. Yani resmi olarak Lula kazandı ve Jair Bolsonaro'yu yeni başkanı olarak Brezilya'nın Jair Bolsonaro gitti yani. Henüz kendisi kabul etmiş falan değil. Ama bu dünyanın en önemli seçimiydi. Seçimiydi 2022 için diyebiliriz. Ve ne kadar tehlikeli bir süreç olduğunu da anlatmak bir hayli zor. Progressive International, YRC International de anlatmış. Yani Bolsonaro ve onun destekçileri oy verme hakkına, oy vermenin bastırılmasına, oy verme hakkına büyük saldırılarda bulundular. Direkt şiddet kullandılar. Hatta milletvekillerinden bir tanesini de katlettiler. Ve otobüsleri durdurdukları görüntüler var. Silahlı kuvvetlerin işte oy kullanmaya giden, özellikle bu favelas deniyor ya, yoksul gecekondu mahallelerinden. Favela, evet. Oralardan gidenleri, özellikle gençlerin doluştukları otobüsleri çevirip durdurup indirmişler insanları. Evet, yani mesela seçimlerden hemen önce Roberto Jefferson diye birisi, eski bir federal milletvekili, bakan hatta galiba, ve kendisi de Bolsonaro'nun en yakın arkadaşı olduğunu söylemişti. El bombası attı polise. Yani teslim olmayacağım dedi Brezilya'nın yüksek mahkemesine, Ama kongre. öldürmek için yapmadım da dedi. Evet, öldürmek için yaptım. Yani dünya tarihinde görülmüş ciddi, trajik olay, trajikomik diyelim ama yani komedisi fazla değil. Kongre üyelerinden Carla Zambelli de yine Bolsonaro'nun yakınlarından birisi. São Paulo şehrinin, Brezilya'nın en büyük ikinci şehrinin, São Paulo'nun ortasında silah çekti. Bir gün önce seçimlere gidilmesinden bir kadın hem de. Ondan sonra bir başkası da öldürüldü. Ve tarihi bir zafer olduğunu söyle, yani Lula'nın ilk sözleri zaferden sonra, biz sadece bir adayı yenmekle kalmadık, Brezilya devlet mekanizmasını yendik dedi. Bu yüzden çok önemli bir şey, tarihi bir zafer olduğu söyleniyor. Bolsonaro taraftarları da tam tersini söylüyor. Derin devlet vesaire, bunlar işte oyları çaldılar diye açıklıyorlar. Evet, yani dünya tarihine ve bütün insan, yalnız insanları değil şeyleri de doğrudan doğruya canlılar aleminde derinlemesine etkileyecek. Çünkü Amazon yağmur ormanlarının geri dönüşsüz bir şekilde sabana dönüşmesi, bozkıra dönüşmesi tehlikesi vardı. Madencilere, bütün kereste tüccarlarına ve birçoklarını açtı çetelere. Bolsonaro tarihin gördüğü en büyük yıkıma uğramıştı son senelerinde. Bunun da şimdi, yani zaten ilk konuşmasında Lula, zafer konuşmasında diyelim, hemen iklim acil durumuna derhal müdahale edilmesi gerektiğini, eyleme geçilmesi gerektiğini, ikinci olarak yerlilere, orada yaşayan yerlilere adalet istedi ve uluslararası dayanışma talep etti. Brezilya ve gezegen bir yaşayan Amazon'a ihtiyacı var dedi. Bir ağaç, ağaçta kalan, ayakta kalan bir ağaç, tonlarca illegal olarak kesilmiş keresteden dağ değerlidir. Bir temiz su, temiz akan bir ırmak, bütün şeyden, bütün altınlardan daha değerlidir. Oradaki faunayı, hayvanları ve bitkileri öldüren civadan çok daha, civa ile çıkarılan altından çok daha değerlidir dedi ve insan hayatında riske atıyor dedi. Ve bir, bu saldırganların hırsı yüzünden, yırtıcı yaratıkların hırsı yüzünden bir yerli çocuk ölürse, insanlığın da bir kısmı da onunla birlikte ölür dedi. Oldukça önemli bir konuşma yaptı aslında. İlerici Enternasyonel'de bildirdiler, yani açıkladılar ve bunu açıkça yeni soğuk savaşın da dünya barışını ve bütün insanlığı tehlikeye düşürdüğünü de ilave etti. Bir de ikinci büyük mesele de, yani iklim ve çevreden sonraki ikinci büyük mesele de savaş ve nükleer tehlike tabii. Biz yeni bir soğuk savaşı Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında kabul etmeyeceğiz. Herkesle ilişkilerimiz olacak diye söyledi ve Lula aşırı sağa yenerek bölgedekiyle, Güney Amerika'daki en büyük bölgenin en büyük ülkesi, bazılarının pink tide dedikleri, yani pembe akım dedikleri bir Latin Amerika hükümetlerinin, mesela Kolombiya'da da önemli bir değişiklik oldu. Latin Amerika hükümetlerinin ve çalışan sınıfların, emekçi sınıfların yoksulluğu gidermek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve bölgesel entegrasyonu ortadan kaldırmak, Bölgesel entegrasyonu sağlayıp bütün derinleştirip bütün yolsuzlukları, yoksullukları ortadan kaldırmak ve daha yeni, daha adil bir ekonomik düzen kurmak diye bayağı bir deklarasyon halinde yayınladı. Brezilya bu seçimle bütün dünyadaki canavarlara bir mesaj verdi ve umut verdi. Onlarla mücadele eden insanlara dedi, otoriterizmle ve faşizmle bu ülkede mücadele ettik ve yenilgiye uğrattık. Demokrasi Brezilya'ya geri geldi dediler. Ve bu şekilde önemli bir zafer de meydana gelmiş oldu. Önemi azımsanacak gibi değil ama ses yok şeyden. Bolsonaro'dan, evet. Bolsonaro'dan Ama kesinlikle. sokakta on binlerce kişi sokaklarda kutladı gerçekten. Hem Rio'da çok büyük bir sokak festivali herhalde, öyle de demek gerekir. Bir sokak festivali vardı. İnsanlar metrolarda, otobüslerde, her yerde şarkılar söylüyorlardı, zafer kutluyorlardı. Evet, hatta programcı dostumuz Güven Güzeldere'de bir fotoğraf atmış, bir gökdelenin üzerinden São Evet. Paulo'nun şeylerinde milyon kişi var yani, şölen caddelerinde, sokaklarında. Bizde de sesler var, birazcık kulak verebilir miyiz onlara? Galiba başaramadık. Evet, herhalde hazırlayamadı bence. Evet, Brezilya'dan gelen sesler bu şekilde. Henüz Bolsonaro'dan tek kelime kabul ettiğine dair ses gelmedi ama bütün dünyada ilericiler ve çeşitli ülkelerin hükümetleri, hükümet başkanları, devlet başkanları da tebriklerini yollamaya devam ediyorlar. Türkiye'den de Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etmiş Lula'yı. Henüz Bolsonaro'dan ses de daha çıkmıyor ama Bolsonaro demiş, hatta Lula, seçimi kazanan Lula, Bolsonaro beni aramadı zaferimi tanıdığına dair ve arayacak mı acaba, ya da zaferimi kabul edecek mi, bu seçimi kazandığımızı diye de merak ediyorum doğrusu demiş Luiz Inácio Lula da Silva. Ama böyle bir önemli gelişme var. Juan Cole, bu bölgelerin en önemli izleyicilerinden bir tanesi olan Juan Cole da, Profesör Juan Cole, Informed Comment adlı sitesinde de şunu yazıyor. Lula'nın kazanması Amazon yağmur ormanları ve küresel iklim için bir zaferdir ve Amazon'un kendisi bölgesel, yarı küreye ilişkin ve küresel bir, hem bölgesel hem yarı küresel hem de küresel bir mesele olduğu için, yani güney yarı küresini ve aynı zamanda bütün yer küreyi ilgilendiren bir temel mesele olduğu için, uluslararası camiada Lula'nın çabalarını desteklemek zorundadır diyor. İlginç aslında, ihtiyacı var buna diyor. Ve yani burada çok ciddi bir şekilde yeniden ormanlaştırma ve onun sağlığını onarmaya çalışmak ve onu ya şey yangınlardan korumak, ki gene küresel ısıtmadan meydana gelen yangınlardan da korumak ve insanların bütün bu yaptıkları yaygınlığını genişletmekten kaçındıkları, daralttıkları şeye karşı, verdikleri zarara karşı yeni bir büyük bir mücadele de vermenin zamanı ve şart olduğunu da söylüyor. Van Kool'un uyarısı da oldukça önemli. Ve bu arada belki ilginç bir ironidir. Hatırlatmakta fayda var. Lula'ya dair bu yolsuzluk iddiaları da Amazonlar üzerinden çıkmıştı. Önemli olaylarından bir tanesi, dev bir baraj yapılıyordu Amazonlara ve aslında hem yerli halklar hem aktivistler karşı çıkıyorlardı bu barajın yapılmasına. Oradaki bütün ekolojiyi olumsuz etkileyecek kadar büyük bir baraj. Hatta bir belgeseli de vardı, şimdi ismini unuttum. Onun yapımı sürecinde yaşanan yolsuzluklardan söz ediliyordu. Daha sonra işte Bolsonaro gelip iyice Amazonları yok etmeye girişmişti. Evet, ve Lava Java diye de adlandırılan, yanlış hatırlamıyorsam yani araba yıkama diye bir yolsuzluk diye 500 günden fazla da hapiste tuttular. Kendine bir ev edindi bedavadan diye bir suçlamayla, tümüyle onun yalan olduğu ortaya çıktı, ama 500 güne yakın, bir seneden fazla, hatta 2 seneye yakın diyebileceğimiz bir sürede hücrede kaldı Lula. Onları da kayda geçmek lazım, ama demokrasinin dönüşünün de bir hayli sevindirici bir tarafı oldu. Şimdi büyük ölçüde, yani büyük ölçüde bir rahat nefes, hatta nefes demişken nefes almak, yeryüzünün akciğerleri de daha kolay nefes alacak bu gece diye başlamıştık kutlamalara, başlamışlardı Lula'nın zaferinden sonra. Yani dünyanın en önemli iklim seçimi, bu yılın en önemli iklim seçimi sonuçlandı diyorlar. Yani zaten Da Silva'da, Lula'da Brezilya ve gezegen yaşayan bir Amazon'a ihtiyacı var demişti. Ve Brezilya bütünüyle öncü rolünü, iklim krizindeki öncü mücadelesini, bütün biyomlarımızı, özellikle de Amazon ormanlarını korumaya vaat ediyoruz, söz veriyoruz ve bunun için uğraşmaya devam edeceğiz diye çok önemli bir yemin de etti diyebiliriz. En önemli şeylerinden, gelişmelerinden bir tanesi. Bunu Ahmet İnsel'le de konuşmaya devam edeceğiz sanıyorum. Şimdilik burada bırakabiliriz sesleriyle. Ben bir tek az evvel unuttuğum barajın ismini söyleyeyim. Belamonte barajıydı. Amelemo. Evet, bu Xingu Nehri'nin %80 oranında akıntı yönünü değiştirerek yapılan çok büyük bir barajdı. Lula da Silva hapisteyken onun yerine geçen Dilma Rousseff devam ettiriyordu bu projeyi bütün itirazlara rağmen. Dolayısıyla böyle İşçi Partisi'nin de aslında geçmişinde biraz Amazonlara verilen zararlar var. Umarız aynı hatalar tekrarlanmaz tabii. Evet, kesinlikle öyle. Yani şimdi dünyanın genel geri kalan kısmına da bir göz atalım. Aslında bir de elimizde sesleri bulunan İran devrimi de, daha doğrusu devrimci bir ayaklanma da, İran sokakları devrimci ayaklanmanın uğultusuyla sarsılıyor diye programcı dostumuz Milat Bülent Kılıç da bir yazı, yeni bir yazı daha kaleme aldı. İran'daki ayaklanmaların 7. haftaya girdiğini, eylemleri bitirsinler diye rejim tarafından ikide bir tehdit edilen halk 1,5 aydır çatışmaya devam ediyor. Başından beri olup bitenleri izlemeye çalışıyor. Gözlemlerimi yazdığım yazılar ve radyo programlarıyla aktarmaya çalışıyorum diyor. Yani bu kez son haftalardan başlayayım. Ayaklanmaların bu yeni aşamasında artık tek tek şu oldu, bu oldu türünden haberler vermenin biraz anlamsızlaştığını söylemek mümkün. Tek bir saate, tek bir güne öyle çok gelişme, öyle çok acı, öyle çok zafer sığmaya başladı ki konuya biraz uzak bir açıyla bakmakta zorunlu. Ama yine de güncel olaylardan, gelişmelerden söz etmekte yarar görüyorum diyor. Çok, yani çok büyük kalabalıklar ülkenin her köşesinde sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar son derece cesur bir biçimde sokaklarda başından beri eylemlerin şiddetindeki her duraksama, her hayal kırıklığı belirtisi yeni bir kalkışmayla, görkemli bir dalgayla silinmişti diyor Bülent Kılıç. Ve bir kez daha öyle oldu. Hepimiz bir kez daha anladık ki devrimci hareket durulmuyor, yenilmiyor, boyun eğmiyor. Özellikle de şeyden işte bütün Sistan, Belucistan eyaletindeki yoksul eyaletlerden en bağnaz ve tutucu bölümünde olduğu Beluçların, Sünni mezhebine mensupların buna karşın 6 haftadır sürmekte olan ayaklanmalar zincirinin çok önemli bir halkasını da oluşturuyorlar. Liseleri hatta ortaokullara sıçrayan direniş hareketi var. Vahşice bir şiddet uygulanmaya devam ediyor. Bir kız lisesinde eğlence ergenleri ve gençleri hunharca dövüyor. Ve polis ya da işte rejim güçleri hastaneye kaldırılan çocuklardan biri bir süre sonra ölüyor. Ve çok ondan sonra intihar etti filan deniyor. Ama en önemli üzerinde durulması gereken önemli bir konu da eylemlerin 5. haftasında dünyanın birçok önemli kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen protesto eylemleri. Londra'da, Bolonya'da, Berlin'de yaklaşık 100 bin kişilik bir topluluk Molla rejimi aleyhine sloganlar atıyor. Devrimi selamlıyor. Ve bir de eylemdeki sloganlara dikkat çekmekte yarar görüyorum diyor Bülent Kılıç. Kadın, yaşam, özgürlük sloganı ilk günden beri en çok kullanılan ve sonuna kadar da kullanılacak gibi duran bir slogan. Ama birinci ay dolarken eylemlerin birinci ayı İran sokaklarında bir ek yapılmış ve öyle kullanılır olmuş slogan. Yani zendegi azadi sloganı merd, mihen, abadi ekini de almış. Yani kadın, yaşam, özgürlük, erkek, vatan, refah olmuş. Çok sık kullanılan bir başka slogan da Micengim, Mimirim, Viran Ra Peşmigirim. Yani savaşıyoruz, ölüyoruz, İran'ı geri alıyoruz sloganı. Bu da daha çok çatışma ve gerilim anlarında kullanılıyor. Yani İran'da bir devrimci süreç yaşanıyor ve halk rejimin karşısına her gün daha güçlü biçimde dikiliyor. Belki oradaki seslere de biraz kulak verebiliriz, öyle değil mi? Evet, Cuma gününden beri aslında özellikle üniversitelerde, büyük kentlerde, üniversitelerde büyük eylemler var. BSC denilen paramiliterler de saldırıyorlar. Hafta sonu cumartesi özellikle Tahran'daki çeşitli üniversitelerde saldırı, ellerinde İran bayraklarıyla sopalar, satırlar ve diğer silahlarla birlikte geliyorlar. Ama öğrenciler barikatlar kurup bu BSC güçlerine karşı direndiler. Çeşitli çatışmalar yaşanıyordu. Üniversitelerde tabii yurtlarda kalıyor öğrenciler. Kampüslerin içerisindeler ve buralarda çok kitlesel üstelik eylemler yapmaya devam ettiler. Oralardan derlediğimiz, sosyal medya paylaşımlarından derlediğimiz böyle ses kayıtları var. Evet, İlk yani günde Behçet başlayabiliriz. Üniversitesi öğrencileri var, değil mi? Tahran Üniversitesi'nde var, Meşhed Azad Üniversitesi'nden öğrenciler, Besiçli IŞİD'li birleşmeniz kutlu olsun diye Evet. bağırıyorlar. Çok Bir tutuyorlar onları. Evet. bir tutuyorlar, yani IŞİD'le, Irakşam İslam Devleti ile İran'ın resmi koruma güçlerinden olduğu paramiliter güçlerinden Besiçlere birleşmeniz kutlu olsun diye nutuk atıyorlar. Yani şey atıyor, slogan atıyorlar çok cesurca. Ve Hacı Nasir Üniversitesi öğrencileri de şarkı söyleyerek, ayaklarını yere vurarak, marş söyleyerek devam ediyorlar. Ve ilginç bir sanat fakültesinde kadın öğrenciler, Tahran Üniversitesi'nde El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez marşını uyarlayarak seslendiriyorlar. Şimdi bunlara bir kulak verelim mi? Oh. Evet, bunlar da İran'dandı sesler, çok çeşitli üniversitelerden kadınlar ve sonra da kadınlara kızlara ek olarak erkeklerin de katıldığı. Yani Brezilya'da demokrasiye bir dönüş, İran'da da devrimci 1979'da gerçekleştirdikleri kadınların öncülüğünde gerçekleşen devrime sonradan el konmuştu Hümeyni tarafından. Orada da devrimci bir ayaklanmaya dönüş olduğu da görülebiliyor. Karışık bir dünyadan seslerle beraber size aktarmaya çalıştık. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da gerek Türkiye'de gerekse de dünyanın diğer yerlerinde olan hem olumlu hem de pek keder verici de bazı, endişe verici bazı haberleri de bir araya getireceğiz. Ama ondan geçişte önce bir şeyde, tarihte bugünü de birazdan yapacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'de devam ediyoruz. Saat 8.30 tam 5 geçerken tekrar beraberiz. Ve şimdi bir ara verip tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1831 yılında bugün Osmanlı'da devlet görüşlerini yansıtacak bir gazete çıkarma fikrinin güçlenmesi sonrası 2. Mahmud'un fermanıyla Takvimi Vekai, yani Olaylar Takvimi isimli gazete kurulmuş. İstanbul'da Türkçe yayımlanan ilk gazete olan Takvimi Vekai'de dış dünyadan haberlere, hükümet açıklamalarına ve ticari duyurulara yer veriliyormuş. Bu ilk gazetenin çıkmasıyla devletin idari merkezinin bulunduğu yere verilen Bab-ı Ali ismi böylece basının merkezinin de adı olmuş. Evet, büyük kapı, yani Bab-ı Ali, yüce kapı. 1954'te bugünse Cezayir'de Fransız işgaline karşı Ulusal Kurtuluş Cephesi EFELEN kuruluyor ve Cezayir Bağımsızlık Savaşı başlıyor. Fransız ordusu bu isyana karşı aşırı şiddetle karşılık veriyor ve yaygın bir şekilde işkence kullanılıyor. Çoğu sivil, yüz binlerce insan öldürülüyor. Sonuçta 1 milyon insanın öldürüldüğü, bu civarda insanın öldürüldüğü hesaplanıyordu. Yani Fransa'nın eski sömürgecilerden birinin bu isyana karşı en zalimane bir bastırması oldu. Hatta Sen Nehri üzerinde köprülerden attılar, evet, Cezayirlileri. Burada Cezayirliler boğulur diye de bir slogan ilk yazılamada oradan yapılmıştı. Hatırladığım kadarıyla yazılamalardan biri. Fransa'da Fransız polisi sömürgeciliğe karşı gösteri yapan çoğunlukla Müslümanlardan ve Cezayirlilerden oluşan çok sayıda insanı, ayrıca bazı Fransız komünistlerini de öldürdü. Ama sömürgecilik karşıtı antikolonyal mücadele devam etti ve ta 1962'ye kadar sürdü. 8 uzun, unutulmaz uzunlukta yıl, sonunda 1962'de Cezayir bağımsızlığına kavuştu. Onlara da bir günaydın diyelim. Evet, şimdi Türkiye'den de bazı önemli gelişmeler olduğunu da söyleyelim. Ama bu şiddet olaylarından bahsederken öncelikle de bir şeyden, dünya tarihinin gördüğü en tuhaf şiddet olaylarından bir tanesine de yer vermekte yarar var. Meclis Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde düpedüz Meclis Başkanı'nın evini bastılar, bir silahlı birisi ve elinde bir çekiçle, ve hem kaçırmaya Meclis Başkanı'nı, Nancy Pelosi'yi bulamadı evde, onun yerine kocasını çekiçle kafatasını çatlatarak yaraladı. Ve hükümete de şeye de polise de şey söylemiş. Yani Nancy Pelosi'nin dizlerini kıracaktım, onu esir alacaktım gibi şeyler söylemiş. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve günümüzde oluyor. Birkaç gün önceki haberden bahsediyoruz. Geçen cuma mıydı Özdeş? Evet. Yani Cuma günü inanılmaz. gerçekleşmişti. Ve Cumhuriyetçi Parti'den de bu akıl almaz duruma karşı herhangi bir ses çıkmaması da ayrı bir durum. Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin içinde bulunduğu büyük bunalımı oldukça kuvvetle yansıtıyor herhalde diyebiliriz sanıyorum. Evet, Nancy Pelosi bu arada Temsilciler Meclisi sözcüsü konumunda ve Demokrat Başkanı Parti'den. işte, evet. Evet, Sözcü diyorlar ona, speaker. Yani Temsilciler Meclisi Başkanı. ve Trump döneminde işte onunla atışmalarıyla çokça biliniyor. Hatta bir konuşmasını Trump'ın böyle arkasında yırttığı falan görüntüler vardı. Dolayısıyla aşırı sağcılar, Trump taraftarları tarafından hiç sevilmeyen birisi 6 Ocak'taki Kongre baskınında da yine kendisi aranıyordu. Yani ne yapacakları tabii belli değil bulsalardı Nancy Pelosi. O dönem söylenen bir sözdü. İşte Nancy nerede diye kendi aralarında bağırıyordu. Aynısını söylemiş bu saldırgan da elinde çekiçle eve girdiğinde. Nancy nerede demiş. Ha öyle mi? Ben Evet. arıyor onun için sordu diye Tabii düşündüm. tabii onu soruyor ama yani şeyde Guardian'daki haberde bu hatırlatmayı yapıyorlar. Parlamento baskınında da içeri girdiklerinde ararken birbirlerine yine böyle sesleniyorlarmış. Nancy nerede, Nancy nerede diye odalarında arıyorlar. Bu sefer evine bastığında da onu ararken böyle söyledi diyor. Evet, çok acayip şeyler dünyanın dört bir tarafında oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden hızla da şeye atlayabiliriz belki, Britanya'ya. Manston tutukluların kaldığı bir kamp var, Manston diye Kent şehrinde, ve SOAS diye, Detainee Support diye bir kuruluş var, göçmenlerle ve tutukluların durumuyla ilgilenen. Ve inanılmaz bir rapor vermişler aslında. Kampın dışından geldik, içine giremedik. Birçok insan gördük, erkek, kadın, çocuk. Hepsi böyle tel örgülerin arkasında. Güvenlik güçleri girin içeri demiş, onları sokmuş içeri. Çocuklar onlardan kaçıyordu ve seslerini duyurabilmek için şeye geliyorlardı diyor. Yukarı tırmanıyorlardı diye diyorlar. Ve bu arada bir megafon kullanarak insanlarla konuştuk ve onlara neredensiniz dedik. Suriye, Afganistan, Pakistan, İran, Sudan, her yerden gelenlerle konuşmuşlar ve koşulların hiç hoş olmadığını ve bazılarının hastalandığını söylemişler. Ne doktor varmış, ne avukat. Ve kaç gündür oradasınız diye sorduk diyor. Kimisi 3 gün, kimisi 20 gün, kimisi bir ay, kimisi 40 gündür orada olduğunu söylemişler. Ve böyle kapıların ardından bir babayı gördük çocuğuyla, kız çocuğuyla bir kafesin içinde ve bırakılmıyordu diyor. Mavi torbalar gördük, plastik torbalar. El konulmuş, geldikleri zaman insanların eşyalarına el koymuş, onları gördük diyorlar. Kamp son derece izole edilmiş ve kuşatılmış, hem dikenli tellerle, ustura telleriyle, hem polis hem de güvenlik personeli tarafından. Ve bayağı bir toplama kampından bahsediliyor. Yüzlerce insan daha geliyor arabalarla, otobüslerle, yorgun, bitkin ve tükenmiş vaziyette. 3 saat içinde 13 yeni otobüs geldiğini gördük. Bir tanesinde bir avuç insan vardı ve güvenlik personeli o sırada onların içinde bekliyorlardı otobüsün içinde. 700 yeni kişi Manston kampına geldi, Kent şehri polisine göre. Çünkü Dover'da bir yangın oldu. Bir şey atıldı galiba, Molotov kokteyli, ve BBC 4000'e varan kişinin orada olduğunu söylüyorlar. Yani böyle tamamen illegal bir şekilde Suella Braverman, eski İçişleri Bakanı, şimdi de tekrar bakan oldu değil mi yeniden, Evet. İçişleri Bakanlığı tutuyorlar. Çocukların şeyleri, özgürlük istedikleri çığlıkları duyuluyor. Yardıma ihtiyacımız var diye çığlıklar duyuluyormuş. Böyle bir durum var. Yani Manston'da düzinelerce genç küçük çocuk tutuluyor. Anneler, babalar, çocuklar ve bebekler Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan, Pakistan'dan ve diğer yerlerden. Ve onları derhal serbest bırakın ve şeyi kapatın diyorlar. Çok acayip bir durum var yani. Burada da resmen bir toplama kampı, Nazilerden kalma bir toplama kampı görüntüleri olduğunu söylüyorlar bu kuruluş. Öte yandan Türkiye'den de çok iç açıcı olmayan haberler de geliyor. Özellikle bir Şişli'de büyük bir cinayet ve adam kaçırma olayı olmuş. Öyle değil mi? Ya evet, Şişli'de ayrıntıları çok yer almıyordu ama ben de gazete duvarda görmüştüm. Akşam saatinde bir araca ateş edilip içerisindeki şoför öldürülüyor ve içerisinde bulunan aracın içerisindeki kadın kaçırılmış. Olaya hala polis müdahale etmeye çalışıyordu. Yani bulmaya çalışıyordu Evet, kişileri. Türkiye'nin en büyük, yani İstanbul'un merkezi semtlerinden bir tanesinden bahsediyoruz ve akşam saatlerinde oluyor yani. Önü kesilerek durdurulan otomobildeki bir adam silahla öldürülüyor. Yanındaki kadın da kaçırılıyor. Anadolu Ajansı haberi, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde. Kimler tarafından başka bir araçla kesiliyor önü. Araç içindeki MT adı verilmiyor. Silahla yaralıyor. Yanındaki kadını kaçırıyor. Ve MT ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Can kurtaranla ama kurtarılamıyor. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı diyor. Bu sabaha karşı 1:30'da gelen bir haberdi. Öte yandan da önemli bir yeni gelişme var ve sosyal medya hesabından metamfetamin açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar diye bir açıklaması oldu Kılıçdaroğlu'nun. Onun hakkında bir suç duyurusu yapılmış. Yani her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı diyor Kılıçdaroğlu. O kadar müsrifçe harcadılar ki Beytülmal'e, kamu mallarına, Beytülmal'a el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım diye soruyor. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir. Nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım dediler ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar diyor. Hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir cevap gelmiş. Bu da çok sık rastlanan bir olay değil. Olağan dışı olduğunu söylemeliyiz yani. Karşılıklı bir cevaplaşma normal olarak onların sözcüleri, işte bakanlardan, başbakanlardan varsa ya da Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gibi beklenirdi. Bu sefer doğrudan doğruya önce jandarmadan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, sonradan da İçişleri Bakanı'ndan açıklama gelmiş. Yani ilginç bir olaydan bahsediyoruz. Açıklama gelmişin ötesinde dava açıyorlarmış. Ha, dava açıyor. Bu da çok sık rastlanan bir şey değil yani. Evet. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü bir süreden beri böyle, dün de aslında biz pek verme fırsatı bulamamıştık ama HDP milletvekillerinin önüne mermi çekirdeği atıldığı iddiası vardı. Hatta görüntüleri vardı. Bunun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapıp, videolarda da böyle bir takım görüntüler olmasına rağmen, iftira diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi de Ve Kılıçdaroğlu'na iftira dava açıyor. derken de evet, yani merminin eğimine bakarak, yivlerin durumuna filan, bu yorgun mermi denen olay demişti. Yani olaya ateş edildiği zaman düğünlerde, şurada burada, sonra yere düşenlere yorgun mermi deniyor. Bazen de insanların başlarına düşebiliyor. Bunun yorgun mermi olduğu anlaşılıyor görüntülerden demişler. HDP'lilerin, Halkların Demokratik Partisi üyelerinin, milletvekillerinin iddiasına karşı ama Yukarıdan düştü demişler bir de. evet, yukarıda işte yorgun mermi o. Yukarıdan düşene deniyor. Çünkü bunu nasıl tespit ettikleri belli değil. Şimdi EGM'nin yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şey, Kılıçdaroğlu 177 yıllık emniyet teşkilatımızı cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz diyorlar. Jandarma Genel Komutanlığı da şöyle demiş. Kılıçdaroğlu 183 yıllık jandarma teşkilatımızı, jandarma emniyetten daha eskiymiş anladığım kadarıyla. 6 yıl daha eski. Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz diyor. Aşağı yukarı tarihler hariç biri 177, biri 183 yıl olmak üzere ikisi farksız açıklamalar. Yani Kılıçdaroğlu ne demişti? Video açıklamasında Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoda Türkiye'de bir metamfetamin uyuşturucu salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bugün size sarayın kara parayla bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu demişti. Ve İçişleri Bakanı hakkında da şu ifadeleri kullanmış. Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. Bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara demişti. Ya Breaking Bad'de bir dizi bu arada uyuşturucu üzerine, uyuşturucu yapımı üzerine Ha, evet. gönderme yapıyor. Ona gönderme yapıyor. Bu Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Yoksullukla Dayanışma Ofisi kurucusu Hacer Foggo da eşlik etmiş. Ve İçişleri Bakanı'ndan da cevap gelmiş. Twitter hesabından yanıt olarak yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız. Notuyla bir video yayınlamış. Ve videoda Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediğini iddia etmiş. Bu bağlantıyı tam anlamak kolay değil. Evet, ben de anlamadım. Görülen lüzum üzerine demişti Aslı Baykal, o da haber. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına, askerine uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar. İftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasın demiş. Hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurullarımız. Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat edemezsen namertsin diyoruz demişler. Bu arada Süleyman Soylu'nun bu yakanı bırakmayacağız açıklaması tweet olarak da paylaşıyor. Onun hemen üzerinde daha ilginç bir iddiası var. Orada diyor ki Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Buraya bağlamış. Önce buraya bağlamış Amerika'ya, sonra Deniz Baykal'ın kızının istifasına gibi böyle bir ilginç durum var. Evet, yani çok şey baya öte yandan da yani şeyde suç duyurusunda bulunduklarının yanı sıra da mesela video altyazısında şey deniyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin videosunda açıklama yapan Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, metamfetamin kullanımının bazı mahallelerde 11-12 yaşına kadar indiğini belirtmiş. Yani bu uyuşturucu kullanımı çok küçük çocuk yaşlarına kadar inmiş olduğunu belirtiyor ve şöyle diyor, bilgiler vermiş Hacer Foggo. Metin amca diyorlar. Metamfetamine inanılmaz derecede yaygın. 11-12 yaşlarına kadar inmiş. Ziyaret ettiğim ailelerin ortak özelliği Sürekli çocuklarının peşindeler. Yani okul önlerinde, hastane kapılarında kontrol ediyorlar diyor. %45,3 oranında bu uyuşturucuyu evlerde kullanıyorlar ama ana babaların kaygısı çocukları yeter ki evde olsun, sokakta düşüp ölmesin diye evlerinde çocuklarını kilitleyenler var diye konuşmuş. Çok vahim durumlardan bahsediyoruz dünya çapında. Yani nasıl bir gidişat olacağını da kolay kolay kestirmek mümkün değil doğrusu. Kılıçdaroğlu'nun da evine bir sabah baskınla hakkınızda suçlama var deyip olabilir mi dersin? Evet. Artık Götürebilir mi? olamaz dediğimiz bir durum yok. O yüzden her şey mümkün. Evet yani kimyasal silah kullanımına dair değerlendirmelerde bulunduğu için iktidar tarafından hedef alarak tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Korur Fincancı, Şebnem Korur Fincancı, Sincan Kadın Kapalı Cezaevinden Artı Gerçek sitesinin sorunlarını yanıtlamış, gazete mi diyelim buna. Fincancı geniş bir mekanda tek kendi başımayım ancak sabuna bugün öğleden sonra ulaşabildim. 61 yıl sonra ilk kez bir geceyi kitapsız geçirdim. Onun dışında rahatım yerinde demiş. Olması gereken şey de zaten etkili soruşturmayı kendilerinin talep etmesiydi. Yani ben insan hakları alanında çalışan bir adli tıp uzmanı olarak böyle bir soruyu yanıtlamak gerektiğini düşündüm. İnsan hakları savunucusu olarak sorumluluğumdu. Zaten bu görüntülere dayalı bir ön değerlendirmeydi. Burada olması gereken etkili bir soruşturmayı kendilerinin talep etmesiydi. Kimyasal silah kullanımından bahsediliyor. Benim hakkımda soruşturma açmaları kuşku uyandırdı. Bu ceza bana değil topluma yönelik diyor. Bundan sonra herhangi bir kuşku tartışma söz konusu olduğunda insanların sessiz kalması için bir uyarı diyor. Ve yani tutuklanmanızın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipleri Birliği yönetiminin görevine son verilmesi için davaname hazırladı. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz sorusuna da Artı Gerçeğin. Gözaltına alındığın sabah böyle bir davanamenin hazırlandığı bilgisi basına düşmüştü zaten. Üstelik bu açıklamanın cephelerinde olduğunu ben yayına çıktıktan sonra da son halini verdiklerini düşünmek gerekiyor. Yıllardır defalarca benzer girişimler oldu. Umuyorum ki dayanışmayla bu süreci de atlatacağız diyor. Böyle bir gelişmeyi de bağlantı olarak şey yapalım. Dünyanın Bu epey arada dün de bir mesaj gönderdi Şebnem Korur Fincancı. Orada da diyor ki biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Tatile çıktım varsayın. Dinlenir dinlenmez sizlerle birlikte mücadeleye devam için aranıza katılacağım. evet, öte yandan da artık gerçekten yine Boğaziçi Film Festivali yönetiminden 10. Boğaziçi Film Festivali'nde Karanlık Gece filmiyle ulusal uzun metraj film dalında en iyi yönetmen ödülüne değer görülen yönetmen Özcan Alper'in ödülünü Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'ya ithaf etmesinin ardından kıyamet kopmuş. Çıkan tartışmalara festival yönetimi de dahil olmuş. Bu da tepki yaratmış. Son olarak festivalin Semih Kaplanoğlu başkanlığındaki jüri komitesinde yer alan yazar Irmak Zileli'den de sert bir tepki gelmiş. Irmak Zileli diyor ki mesajında, sosyal medya hesabından mesajında, bir kurumun nefret söylemi içermeyen bir ödül konuşmasını kınaması İfade özgürlüğünü engelleyen bir ortam yaratılmasına katkıda bulunur. Sanatsal etkinlikler yapan bir kurumun düşünce özgürlüğüne ipotek koyması kendileri açısından büyük bir talihsizliktir diyor. Onu da verelim. Evet, genel Bu manzara. arada bu olayın ardından da Sinema Yazarları Derneği Boğaziçi Film Festivali Komitesi'nin yönetmen Özcan Alper'i hedef almasının ardından açıklama yapmıştı. Ve bir daha kendilerine jüri göndermeyeceklerini, bir jüri görevlendirmeyeceklerini Boğaziçi Film Festivali'nde söylediler. Evet ve barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı diyor. Kabul konuşmasında da demiş Özcan Alper, Karanlık Gece filmiyle uzun metraj dalında en iyi yönetmen ödülünü kazanmış olan ve festival yönetimi de açıklama yapmış bu şekilde. Tepkiler de gelişiyor. Bayağı ciddi bir ortam var. Öte yandan da dünyanın dört bir tarafında Somali'de 100 kişinin öldüğü patlamalar, çatlamalar var. Korkunç olaylar devam ediyor. Yani iki araba patlamış Somali'nin başkentinde. En az 100 ölü var. Hindistan'da 141'e çıkmış durumda köprünün çökmesi dolayısıyla ölen kadınlar ve çocukların ağırlıklı olduğu durumda. Rusya'da füzelerde daha fazla enerji ve su kaynaklarını bombalamaya devam ediyorlar savaşta, Ukrayna Savaşı'nda ve Moskova'nın da tahıl ihracat şeyinden anlaşmasından çıktığını da söylemiştik değil mi? Dün söylemiştik onu da. Evet, bir de Pakistanlı gazetecinin bir şey çarpması sonucu kasıtlı olarak öldürülmesi var. İmran Han, başbakan, eski başbakan İmran Han'ın konvoyunda takip ediyormuş. Aracına çarparak bir gazeteci Sedef Naim adlı gazeteci bir soru sormak için giderken aracın çarpması sonucu düşüp ölmüş. Haiti'de de bir başka gazeteci polis tarafından daha doğrusu silahlı bir şekilde öldürülmüş bir polis istasyonunda aslında oluyor olay. Ciddi bir ortam var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de bir konser sırasında tıpkı Kore'de olduğu gibi 11 kişi izdihamdan ölmüş. Böyle bir durum var. Şimdi ara verelim ve Ahmet İnsel'le konuşalım. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ahmet, yayına geçmeden önce bir ufak açıklama yapmak zorundayım, izin Tabii verirsen tabii. eğer. Teknik bir şey, internet üzerinden yayınımızda ufak kesintiler oluyor. Dinleyicilerimizden de birkaç dinleyicimizden de şey geldi, şikayet ve yani haklı uyarılar geldi. Teknik arkadaşlarımız onunla uğraşıyorlar. Düzeltmek için var güçleriyle çalışıyorlar eminim. Onu da duyurmuş olayım. Çok teşekkür ederiz uyarılar için de ayrıca. Evet Ahmet, Ufuk turunda herhalde Brezilya'ya başlıyoruz Evet, Ufuk'ta. Brezilya'da başkanlık seçimlerinin ikinci turu yapıldı ve kamuoyu yoklamalarının birinci aday olarak kazanma şansı en yüksek aday olarak gösterdikleri Lula da Silva beklenenden çok daha düşük bir oy oranıyla seçimi kazandı. Oyların %50,9'unu aldı Lula. %55, %56'ya kadar kamuoyu yoklamaları öngörüyordu kazanmasını. Fakat son haftalarda Bolsonaro'nun hızlı bir yükselişi gözüktü. Bu birinci turda da benzer bir Bolsonaro ikinci gelmekle beraber beklenenin, öngörülenin çok daha üstünde bir oy almıştı hatırlayacaksınız. İki aday arasında biri 60 milyon 300 bin oy almış, diğeri 58 milyon 200 bin oy almış. Dolayısıyla 2 milyon oy farkı var. Katılımın da birinci turdakinden biraz daha yüksek olduğu, %79,5 katılım olmuş Brezilya'da. Özür dilerim. Yüzde kaç olmuş katılım? %79,5. %70 mi? Yüksekmiş. Bayağı yüksek evet. Brezilya'da oy verme zorunluluğu var. Yani evet, ama bu gene de sanki yüksek. Yüksek tabii ama oy verme zorunlu olduğunu dikkate alarak bakmak Evet. lazım. Bir şey, bu Batı ülkelerinde değil mi öyle? Hayır. Değil mi? Belçika'da galiba sadece oy verme zorunluluğu var bildiğim kadarıyla. Ama diğer Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, İskandinav ülkelerinde bildiğim kadarıyla oy verme zorunluluğu yok. Bildiğim bir Belçika Tamam. var. Brezilya'daki bu başkanlık seçimlerinin Amerika gibi Kasım başında seçim yapılıyor ama görevi 1 Ocak'ta alacak veya Ocak başında alacak Lula. Dolayısıyla bir 2 aylık bir beklenti dönemi var. Bunun çok gergin geçmesi mümkün Brezilya'da. Çünkü halen Bolsonaro Lula'nın seçimleri kazandığını açıklamış değil. Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Fakat Bolsonaro'nun seçim sonuçlarını kabul ettiğine dair bir açıklaması yok. Bir günden beri bekleniyor. Seçim Hız çıktı bir de, sonuçları değil mi? Evet. sesi yok. Bir günden beri dün akşam Bolsonaro'nun başkanlık sarayına seçim sonuçları açıklandıktan sonra başkanlık sarayına dönüp uyumaya gittiği belirtilmiş. O günden beri de o zamandan beri de uykudan uyanmadı mı yoksa başka şeyler mi tasarlanıyor diye endişe var. Küçük bir endişe. Bunun örgütlü olup olmadığı konusunda hala bir bilgi yok ama Bolsonaro'nun önde geldiği bazı iç bölgelerde kamyoncular yolları kamyonlarıyla veya lastikleri tekerlekleri yakarak yolları kapatma teşebbüsünde bulunuyorlar. Bu tabii ileride daha geniş bu tür girişimlerin olup olmayacağını olması ihtimalini gündeme getiriyor. Bazı yerlerde evangelist kiliselerde bir yas ayini yapmaya başladıklarına dair bilgiler var. Dolayısıyla bilmiyoruz şimdilik Bolsonaro'nun nasıl bir tavır alacağını, Donald Trump türü bir tavır mı alacak ve halkı destekçilerini kendisine bu seçim sonuçlarını kabul etmediğini, bunun biliyorsunuz elektronik seçim sisteminin kendisi için bir tuzak olduğunu, bunun bir hile olduğunu sürekli söyleye geldi Bolsonaro. Kendisi ama seçim sistemini değiştirmedi. Diğer Ayrıca bu sistemle seçilmişti, değil mi o da? tabii. Diğer taraftan 27 eyaletin 14'ünde valilikleri, eyalet valiliklerini sağ veya aşırı sağ adaylar kazandılar. Bunların arasında en anlamlısı São Paulo eyaletinin başkanlığını, valiliğini Bolsonaro'nun hükümetinde bakanlık yapan birisi kazandı. Karşısında Bolsonaro'nun bir önceki seçimdeki rakibi Haddad vardı. Fakat Haddad önceden kamuoyu yoklamaları kazanmasını öngörürlerken son bir ay zarfında hızla oy kaybederek veya kamuoyu yoklamalarında oy kaybederek São Paulo eyaleti valiliğini kazanamadı. Bolsonaro'nun bir adayı kazandı. Sağ partilerin birçok yerde eyaletleri kazandığını görüyoruz. Şöyle bir harita çıkıyor karşımıza Brezilya'da, siyasal harita. Ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde ve kuzeyindeki deniz kıyısı eyaletlerde Lula'nın partisi ve müttefikleri sadece yani Emekçiler Partisi değil, Lula'yı destekleyen diğer merkez veya merkez sol partiler oyları çoğunlukta. Fakat güneye inildikçe ve iç bölgelere geçildikçe Bolsonaro'nun destekleyenlerin oylarının arttığını görüyoruz. Yani böyle bir kuzey doğu güney batı hattında bir kuzeybatı güneydoğu hattında pardon bir çizgi Brezilya'yı bir bakıma ikiye ayırıyor diyebiliriz. Seçimler sırasında çok büyük olaylar yaşanmadı. Yalnız çok anlamlı sonuçları pek etkilemediği söyleniyor ama çok anlamlı bir girişim ki Bolsonaro'nun doğrudan başkanlık sarayından bunun örgütlendiğine dair Brezilya'nın önde gelen iki gazetesi iddia ediyorlar. Federal polis 600 civarında yerde, yollarda, köprülerde, bunların hepsi Lula destekçisi bölgeler, yol kontrolleri yapıp kilometrelerce kuyruklar oluşturmuş. Evet. Bu uzun kuyruklar tabii seçmenlerin seçim sandıklarına gitmesini zorlaştıran, hatta belki de gecikmelerini, zamanı kaçırmalarını sandıkların kapanmasından sonra ancak seçim sandıklarına ulaşmalarını amaçlayan bir önlem olması lazım. Fakat sonuçları değiştirmediğini Yüksek Seçim Kurulu ve gözlemciler söylüyorlar. Ama böyle bir girişim, federal polisin sadece Lula desteklisi bölgelerde böyle bir girişim yapması tabii Bolsonaro'nun seçimleri nasıl müdahale ederek seçim sonuçlarında kendi lehine değişiklikler yapmaktan geri kalmayacağını gösteriyor. Şu anda herkes beklemede Brezilya'da. Evet. Seçim sonuçlarının Bolsonaro tarafından kabul edilip edilmeyeceği beklentisi içindeler. Tabii bir de şunu belirtmek lazım. 4 yıllık bu Bolsonaro'nun hakikaten birçok açıdan Covid yönetimi, pandemi yönetimi açısından, enflasyon açısından, Amazon ormanlarının yağmalanması açısından, kadın erkek eşitliği mücadelesindeki gerilemeler açısından nereden bakarsanız son derece başarısız olan Bolsonaro yönetiminin buna rağmen seçimi de %49'u oy alması son derece düşündürücü. Yalnız şunu da belirtelim, Brezilya'da demokrasiye geçirdiğinden beri ilk kez başkan ikinci kez Seçilemiyor, değil mi? seçilemedi. Bu da Donald Trump'a benziyor, değil mi? Evet, çok ilginç. Ben de izninle bir ufak yorum ekleyeyim buna. Brezilya meselesini bugünlük kapatırken. George Monbiot Twitter hesabından ilginç bir yorum yaptı. Yani Lula'nın zaferi bu yıl bütün aldığımız en iyi haberdi ve sadece Bolsonaro Brezilyalıların değil bütün yeryüzündeki hayat için bir tehlikeydi. Yarattığı bazı zararlar geri döndürülebilir. Bazıları da geri dönüşsüzdür. Ama en azından gitti artık hayatımızda değil diye bakılabilir. Ama buna rağmen senin de söylediğin gibi Ahmet, bu seçimin sonuçları son derece rahatsız edici. Bazı şeyler var. Yani bütün bu korkunç yolsuzluklar, kitle ölümleri pandemiden ve yıkımdan sonra aldığı oyların ne kadar yüksek olması şeyi gösteriyor diyor. Yani eğer spin doktorlar diyor işte bu propagandistlerinin çabasıyla dezenformasyonun, misinformation'ın ne kadar etkili olduğu bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Yani eğer propagandistleri yeterince iyi olursa kazıklı voyvodaya bile oy verir insanlar demiş ve bir de ilginç araştırmaya işaret ediyor. 2017'de yapılmış Christopher Aiken ve Larry Bartels diye iki üniversite profesörü Princeton Üniversitesi'nden ve seçimler aslında yeterince şey yaratmıyor diyor. Yani büyük çoğu oy verenlerin Amerika'da en azından büyük çoğunluğu hiçbir politik enformasyona, politikanın gerçek işleyişine, kim ne diyor, nasıl yapılmalıdır falan hiçbir fikri yokmuş. Onu da ortaya koydular diyor. Bunun da yeni bir şeyi de Brezilya'daki örneği de böyle diye bir yorum yapmış. Evet, bu politikaya sadece bir taraftar söylemiyle, taraftar gözüyle Aynen. bakıp içeriğiyle ilgili değil, sadece onun aidiyetiyle hareket eder. Tabii bu propaganda ve yalan bilgilendirme, yanlış ve yalan bilgilendirme yöntemlerinin giderek artmasındaki etmenlerden bir tanesi de kültür savaşlarının giderek hakim hale gelmesi. Yani iktisadi, sosyal konumlardan ziyade kültür savaşlarının, özellikle kürtaja evet mi, hayır mı? Veyahut eşcinsel evliliğine evet mi, hayır mı? Yabancılar bu ülkede eşit haklara sahip olmalı mı, olmamalı mı? Gibi kadın erkek eşitliği üzerinden gene aynı şekilde. Bu alanlarda yoğunlaşması tabii şeyi de daha kolaylaştırıyor, dezenformasyonu da daha kolaylaştırıyor. Bir mutlak aidiyet ilişkilerini pekiştirme imkanı sağlıyor. Bolsonaro'yu evangelistlerin desteklemesi son derece düşündürücü. Çünkü evangelist sadece orta ve üst sınıf değil, bilakis yoksul kesimlerde çok etkili çalışarak kendisine taraftar toplayan bir kilise, evangelistler, çeşitli evangelist kiliseleri var. Bunların bazıları son derece radikal ve Brezilya aynı zamanda ırk ayrımının ve sınıf ayrımının üst üste geldiği ve bu çatışmaların çok yoğun yaşandığı bir ülkedir. Belki de Güney Amerika'nın bu konudaki en gergin ülkelerinden en önemlisidir. Bütün bunları da tabii evangelistler kendilerine bir yeryüzü cenneti vaadiyle beraber kendilerine Bolsonaro'yu bir Tanrı'nın yolladığı bir peygamber demeyelim ama bir Mehdi gibi tanımlıyorlar. Bolsonaro da zaman zaman şey demişti. Beni Tanrı seçti, buraya getirdi demişti. Şimdi tabii bu seçimlerde Tanrı'nın kendisini ya seçmediğini kabul edecek ya da Tanrı'nın yanıldığını kabul edecek. Ya da Seçimleri şu Tanrı. işin içine şeytanın girdiğini, onu da söyleyenler var çünkü şeytan. Tabii. O biraz evvel bahsettiğim bazı evangelist kiliselerinde dün yapılmaya başlayan ayinler şeytan kovma ayinleri aynı zamanda. Evet. Maalesef. Sanırım dündü George Monbiot'un bir Double Down News'ta bir kısa videosu vardı Brezilya üzerine. Orada şey karşılaştırmasını yapıyordu. İşte liberasyon teolojisine karşı evanjelik kilisenin bilinçli olarak Evet. desteklendiği gibi bir karşılaştırma yapıyordu. Evet. Bu kurtuluş teolojisi, kurtuluş ilahiyatının etkisi giderek azalıyor. Katolikler alan kaybedip daha çok evangelistlerin ilerlediğini görüyoruz Brezilya'da. Ama sadece Brezilya'da değil bu, maalesef bütün Güney Amerika'da geçerli. Brezilya'da daha da geçerli olduğunu söyleyebilirim ama Orta Amerika'da, örneğin Honduras'ta, Nikaragua'da da aynı şeyi görebiliyoruz. İsterseniz Evet. Brezilya'daki umarım temenni edelim ki Bolsonaro bir çılgınlık yapmasın ve seçim sonuçlarını kabul etmemek gibi bir yola giderse ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Ve Evet. kendisinin aynı zamanda unutmamak lazım ki Bolsonaro orduyla, Brezilya ordusuyla çok iç içe ve Brezilya ordusundan dünya kadar görevli, hem bakanlık hem çeşitli idari konumlarda görev almış durumda ve dolayısıyla böyle bir seçim Brezilya'yı çok vahim bir karmaşaya, bir iç savaşa sürükleyebilir, Evet. Bolsonaro'nun reddetmesi. Tabii Brezilya'yı aynı zamanda Lula'nın dediği gibi Brezilya'yı lanetli bir ülke olmaktan çıkartma vaadi var. Lula'nın yeniden saygın bir ülke haline getirmek vaadi var. Bolsonaro'nun böyle bir durumuna girmesi Brezilya'yı da tabii dünyanın lanetli ülkeleri arasında itecektir. Bütün civarındaki komşularıyla en azından ilişkilerini donduracak, Amerika ile ilişkilerinin çok kötü olmasına yol açacak bir gidişat olabilir. İsrail'de seçimler var. İsrail'de bugün yapılıyor seçimler, Salı günü. Ve 4 yılda 5. seçim olacak bu. Ve her seferinde Netanyahu'nun ısrarı başbakanlığı bırakmamak istemesi veya yeniden başbakan olmak hırsı nedeniyle sağın bir türlü tek başına iktidar olamadığı, solun da buna karşılık toparlanamadığı bir pata durumu, böyle bir ortada durum sürekli tekrarlanıyor. Sağ blokun 61 milletvekili çoğunluk 120 milletvekillik mecliste 61 milletvekiline sahip olması lazım bir hükümetin kurulabilmesi için. Sağ blokun 61 milletvekili kazanma şansının pek olmadığını gösteriyor kamuoyu yoklamaları. Ve sağ bloğun içinde aşırı milliyetçi blok ve lideri Itamar Ben-Gvir'in giderek daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Son derece ırkçı dinci diyebileceğimiz Siyonist dinci, ırkçı dinci süpremasist dedikleri türden, yani beyaz adam üstünlüğü üzerine dayalı veya Siyonist üstünlüğü üzerine dayalı bir ideolojiyi yayan Itamar Ben-Gvir'in ön plana çıktığını görüyoruz. Diğer taraftan Netanyahu'nun etrafında bütün sağ partilerin toplanmadığını, çünkü artık Netanyahu'nun gitmesini isteyen ve Netanyahu'nun bu kendisinin yargılanmaktan korumak için sürekli başbakanlığı atılmasına tepki gösteren bir kesim var. Sonuçta bu seçim önceki birkaç seçimde olduğu gibi Netanyahu'yu istiyor musunuz, istemiyor musunuz seçim olacak yeniden. Ve eğer Netanyahu aşağı yukarı 28 gün içinde 14 gün daha ilave süre isteyebilir. 1,5 ay içinde bir meclise çoğunluk sağlamazsa büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini yeniden şimdiki başbakan Yair Lapid'e verecek. O da kuramazsa yeniden seçimlere gidilecek. 6. seçim olursa Netanyahu hala aday olur mu olmaz mı konusunda ciddi bir tartışma var İsrail'de. Tabii bu arada Yair Lapid'in etrafında oluşan sol ittifakta da çatlamalar var. Arap partilerden destek almaması söz konusu Yair Lapid'in. Diğer taraftan sol parti Maarif Yair Lapid'e destek vermek konusunda son derece çekincili. Fakat Maarif'in %3 barajını aşmama ihtimali de var. Üç Arap partileri birleşmedikleri için her birinin %3 barajının altında kalması ve meclise girememesi ihtimali var. Hatta bazı yorumcular ilk defa bu seçimlerde daha küçük sağ partilerin değil, sol partilerin %3 barajına takılarak daha fazla oy kaybına uğraması ihtimalinin belirdiğini söylüyor. Biliyorsunuz İsrail'de çok partili bir meclis yapısı var. 120 milletvekilinin 10, 12, 13 bazen partiye bölündüğü bir meclis yapısı var. Evet, ben bir de şeyi ekleyeyim bir saniye. Bu Itamar Ben-Gvir hakikaten Orta Çağ'ı da hatırlatan ama günümüzün en temel gerçeklerinden biri. Kendisi daha 18 yaşındayken aşırı sağ gruplarla ilişkileri nedeniyle askerlik hizmetinden diskalifiye edilmiş. 2007'de terör örgütünü desteklemek suçundan, ırkçılığı teşvik etmesinden hüküm giymiş. Şimdi de eğer Netanyahu kazanırsa yüksek düzey bir bakan olacak diyorlar ve Yahudi yerleşimcilere yer açmak için tahliye tehdidi altında bulundukları Şeyh Cerrah Mahallesi'nde sizi biçeceğim diye bağırıyor. Burada ev sahibi biziz, bunu unutma, ben senin ev sahibinim diye bağıran ve genç seçmen ordusuna hitap eden bir demagogun yükselişi var. Evet, maalesef. İsrail'de zaten ciddi bir bu gençler arasında, genç erkekler arasında paramiliter eğilimler son birkaç yıldır söyleniyordu. Onlar arasında en çekici isimlerden bir tanesiymiş En belki de. önde geleni bu şu anda. Danimarka'da da bugün erken seçim var. Mette Frederiksen başbakan, Haziran 2019'dan beri hükümeti yöneten Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen, sol radikallerin erken seçim zorlaması nedeniyle erken seçime gitmişti. Karşısında sağ ve aşırı sağın birleştiği burada da bir blok var. Mavi blok olarak tanımlanıyor. Solun da bloğu, kızıl blok tanımlanıyor. İkisinin arasında hemen hemen iki bloğun %48, %49 oy oranında paylaşılacakları öngörüsü var. Sağ blokta Liberal Parti ve Muhafazakar Parti'nin yanında 3 tane milliyetçi sağ parti yer alıyor. Bunlar Danimarka'nın klasik aşırı sağ partisi, milliyetçi aşırı sağ partisi, Danimarka Halk Partisi ve ondan ayrılan iki parti var. Yeni Muhafazakarlar ve Danimarka Demokratları. Bu Danimarka Demokratları İsveç Demokratlarının ismini çok benzeyen, aynı neredeyse. Ve bu Danimarka Demokratlarının esas sosyal demokratlardan giderek daha fazla oy almaya başladığını gözlemleniyor. Ve buna karşılık da sosyal demokratlar bu oy kaybını engellemek için göçmen politikalarını daha da sıkılaştırmayı vaat ediyorlar. Unutmamak lazım ki şu anda sol koalisyonun yönettiği, sol ve merkez diyelim koalisyonun yönettiği Danimarka, Avrupa'da göçmen kabulü açısından en sıkı, en sert rejimlerden birini artık uygulayan bir ülke. Hatta bir uygulamada yabancı kökenli suç işlemiş kişilerin Danimarka dışında Kosova'da veya başka yerlerde kiralanmış hapishanelerde kalmalarını politikasını uygulamaya başlayacaklar. Bu da sosyal demokratların uygulayacağı bir politika olacak Yani maalesef. İskandinav dillerinde İsveççe'de ve Danca'da artık şey anlamına geliyor yani, değil mi? Faşist yerine demokrat kullanılıyor. Özgürlüktü yakın zamana kadar aslında aşırı. Özgürlük Partisi de vardı Evet. biliyorsunuz. Hollanda'da vardı. Yani bu özgürlük, liberal, özgürlük, pardon, Liberal Parti, Özgürlük Partisi, Demokratlık, kimseyi engelleyemezsiniz. Kendisini nasıl isterse öyle tanımlar ama içeriğinin tabii aynı zamanda ciddi bir demokrasi, özgürlük kavramlarının da inanılmaz bir yıpranmaya ve bu Evet. yeni dönemin ideolojileri tarafından mutasyona maruz bırakıldığını görüyoruz. Yalnız şunu belirteyim, büyük ihtimalle Mette Frederiksen yeniden başbakan kalacak çünkü kamuoyu yoklamalarında açık ara farkla kendisinin başbakan kalmasını isteyenlerin oranı %49. Muhafazakar Parti liderinin %25'in altına düşüyor. Aşırı sağ parti liderinin %10'un altına düşüyor kamuoyu yoklamalarında. Bu akşam aşağı yukarı sonuçlar ortaya çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 8 Kasım'da yapılacak olan ara seçimlerin oy verme süreci başladı. Mektupla oy vermek isteyenler, erken oy vermek isteyenler bazı eyaletlerde dünden itibaren oy vermeye başladılar. 8 Kasım'da gelecek hafta Amerika'daki seçimlerin sonuçlarını, ara seçim sonuçlarını Olmuş. değerlendiririz. Bu arada biz hep seçimlerden bahsediyoruz. Bir vahim gelişmeyi de hatırlatmakta yarar var. Somali'de 3 gün önce çifte Bombalı saldırı değil mi? Evet. bombalı saldırıda 100 civarında insan öldü, 300 kişi öldü, yaralandı Mogadişu'da ve Eğitim Bakanlığı'nın önünde çok yüksek bir caddede patlayan bomba yüklü vasıta, araba mı kamyon mu pek bilmiyorum şimdi, çocuklar dahil olmak üzere orada geçenlerin ölmesine yol açtı. Aynı zamanda Somali'de ciddi bir, Somali'nin güneyinde çok ciddi bir açlık Açlık tehlikesi var. artık tamamen gündemde. Yani biz sadece seçimleri konuşuyoruz ama bazı ülkelerde seçim konuşmak yanına lüksüne bile sahip olmayan insanlar, milyonlarca insan yaşıyor. Hayatta kalmak ve bütün bu şiddetin ortasında hayata tutunmak çabasını gösteren milyonlarca insan var. Maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Bunları konuşmaya maalesef devam etmek zorunda kalacağız tabii. Evet, günler herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık Bilincinde 10. yıl dönümünü kutluyoruz diyeyim ve heyecan verici bir olay. Onun üzerinde konuşalım herhalde, değil mi? Neler yapılabildi, neler yapılamadı belki ve neler yapılmalı açık Evet. içinde. Evet, şaka maka Açık Bilinç 10 senesini doldurdu. Yani 1 Kasım itibariyle 2012'de ilk yayını yapmıştık. O günden bugüne 10 sene geçmiş. Doğrusu ben şimdi yani 10 sene aslında çok bir şey değil. Çünkü Açık Radyo'da 25 seneyi aşkın zamandır program yapan insanlar da var. Ben hiç Açık Radyo programcısı olmayı düşünmediğim zamanlarda bir Açık Radyo dinleyicisiyken hoşuma giden dinlediğim programların bir kısmı hala devam ediyor filan. Dolayısıyla hani 10 yaşında bir programa dünkü çocuk demek de mümkün bir yandan. Ama benim için çok uzun bir süre. Çünkü ben bu işe başlarken işte bir yayın dönemi belki yaparım. Hadi en fazla bir sene yaparım falan diye düşünüyordum. Ama tabii öyle olmadı. Öyle olmuyor. 2012'den bu seneye kadar geldik. 10. seneyi doldurduk. Tahmin ediyorum 500 programı da doldurmuş olduk. Ben onların sayısını da tutmuyorum ama işte senede 52 hafta var. Bir iki hafta genellikle tatile falan gidiyor. 500 program olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet, biz Açık Radyo'nun da genel olarak bu kaydını, şeceresini tutmaya çalışıyoruz bu şekilde ve bu 56. yayın döneminde bugün 31 Ekim 2022'de başlayan şeyde 30 Nisan'a kadar devam edecek ve bir toplam program olarak baktığımızda da bayağı ciddi bir rakama ulaşmış oluyoruz. Yani 1225 program yapılmış olacak. Yani bugünkü bu yeni dönemin programlarını da sayarsak yeni ilaveleriyle, ki epey sayıda yeni program da var, 22 program var. Programcılarımızın da bayağı ciddi bir rakam olduğunu söylemek lazım. Başından bu yana 1369 programcımız olmuş, eğer yanlış hesaplamıyorsak. Müthiş bir rakam tabii. Evet, sahiden müthiş bir rakam. Devamı da gelsin umarım. Ben hep Açık Radyo'yu yükte hafif pahada ağır bir müşterek olarak tanımlıyorum. Yükte hafiften kastım yani İşte ne bileyim Açık Radyo'dan daha çok dinlenen, her şehirde dinlenen filan radyolar belki vardır. Olabilir. Pahada ağırdan kastımsa içeriğin orijinalliği ve verimliliği, yaratıcılığı müşterek olması da işte hepimizin çabasıyla bir şekilde ucundan tutmaya çalışmasıyla ayakta duran bir kurum olması. Bundan yine bahsedeceğim. Bir destek programlarından birinde geçmişte bir müşterekler problemi diye bilinen bir problem vardır. Davranışsal ekonomide ona dair bir şeyler de söylemek istiyorum ama önce şunu söyleyeyim. Ben şimdi aklımda 3 soru var. Bunlar da aslında dinleyicilerden gelen işte yorumlarla, sorularla şekillendi. Şimdi ben biraz daha etkileşimli bir program yapalım diye de aslında istiyorum. Nasıl yapabiliriz onu da çok bilmiyorum. Şimdi biraz akıl da danışmak isterim. Geçen hafta mesela Twitter'dan, Açık Bilinç hesabından yazdım. Sorular, eleştiriler, yorumlar varsa söyler misiniz diye. Hatta sesli mesaj bırakın diye de rica ettim dinleyicilere. Burada çalarız işte onların sesleri de duyulur falan diye. Yani Amerikan radyoları böyle şeyler yapıyorlar. Güzel oluyor. Ben de oradan duymuştum. Bunu beceremedim. Yani kimse sesli mesaj bırakmamış ama soru soranlar ya da yorum yapanlar olmuş. Mesela Selim Yücel isimli bir dinleyicimiz demiş ki Ömer Bey bu size de sizi de ilgilendirecek bir yorum. Açık radyo dinlemekten nörobilimden tutun da yer bilime kadar kafam aşırı bilgiyle doldu. Ömer Madra'nın Günaydın Güven Bey sesine maruz kalmadan uyanamıyorum diyor. Dolayısıyla böyle bir uyandırıcı özelliğiniz de ya da özelliğimiz de var demek ki. Bir başka soru olarak gelen hem soru hem yorum ve pek çok kişinin de aslında katıldığı bir yorum olduğunu sanıyorum. Yücel İnanoğulları söylemiş. Diyor ki programın süresi çok kısa, Açık Gazete içinde bir bölüm olduğu için tabii kendi başına bir yayın olmasını ve sürenin de uzamasını isterdim. Yani şimdi benim de üstünde konuşmak istediğim sorulardan bir tanesi Açık Bilinç nesin yarım saat? Ama bundan ibaret değil, daha önceki yorumlardan da derlediğim bazı sorular var. Mesela bir tanesi bilim içinde siyaset olsun mu? Ya da niye ara sıra siyasete temas eden programlar yapıyoruz? Üçüncü bir soru da işte yani ben bu programı niye yapıyorum, niye bu kadar uğraşıyorum falan böyle şeyler diyen arkadaşlarım da çok oluyor. Şimdi birinden başlayalım. Niçin yarım saat? Dinleyicimizin de söylediği gibi bir kere Açık Gazete içindeyiz. Açık Gazete içinde işte bu tür bölümler hep yarım saatlik oluyor. Dolayısıyla Açık Bilinç de yarım saat. Bence bunu Açık Gazete içinde tutarak süresini uzatmanın işte 45 dakika bir saat yapmanın falan imkanı yok. Doğru da olmaz, uygun da olmaz. Ama dinleyicimiz dediği gibi belki Açık Gazete dışına alarak başka bir saatte başka bir programa dönüştürmek mümkün. Bunu düşündüm doğrusu önceki yıllarda ama yani artılarını eksilerini bir arada değerlendirdiğim zaman bir kere Açık Gazete içinde olmak hem zamanlaması açısından hem işte Özdeş'le Ömer Bey'le konuşuyor olmanın da hoş bir tarafı var filan. Tercih ettim doğrusu yani burada kalsın yarım saat olsun diye. Fakat tek nedeni de bu değil. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani biz yaştaki insanlar evet böyle yarım saatlik programları dinliyorlar. Hatta bir saat olsun istiyoruz filan ama gençler pek öyle değil. Bana gelen şikayetlerden bir tanesi mesela işte sen çok yavaş konuşuyorsun hadi hızlı hızlı anlat falandı ama daha hızlı da konuşmayı beceremiyorum. Şimdi neyse o şikayetler kesildi çünkü artık podcast uygulamalarında bunu yapacak bir teknoloji var. Yani dinlediğiniz podcast'i çeyrek daha hızlı olarak ya da normal halinden yarım daha hızlı olarak ya da iki katı daha hızlı olarak dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla konuşan kişi yavaş da konuşsa siz hızlı hızlı dinleyebiliyorsunuz. Bir sürü insan da tahmin ediyorum bizim programları böyle dinliyorlar. Yani sabırları olmadığından hadi artık filan dediklerinden. Bir de tabii yani bir takım başka teknolojilerde hem video kayıtlarında hem ses kayıtlarında boşlukları kesip mesela böyle daha hızlandırılmış bir hale sokabiliyorlar. Bu kısmen belli ölçülerde bence iyi bir şey ama böyle mesela bir takım video podcastleri falan var. Benim başım dönüyor doğrusu. Yani oradan oraya atlıyor filan, böyle aralıkları kesip birleştirdikleri, insanları hızlı hızlı konuşturdukları için. Hiç de hoşuma gitmiyor, ne yalan söyleyeyim. Bu herhalde işte yeterince genç olmadığımdan da olabilir, ama böyle bir durum da var. Yani açık radyonun geleceğini sonuçta gençler belirleyecek, biz değil. Bundan işte ne bileyim, biz belki daha 10 sene götürürüz, ama işte 40 sene, 50 sene sonrasını bugünün çocukları ya da yeni gençleri şekillendirecekler. Dolayısıyla bunu da göz önüne alarak yarım saatlik bir programın yarım saatte kalmasının daha uygun olduğunu düşündüm doğrusu. Onun için uzatmamaya karar verdim. İşte hani sığmazsa, yetişmezse bazen iki programa çıkartıyoruz, seri yapıyoruz filan. Genel olarak nedeni budur. Yani soruların ve niçin yarım saat oluyor, daha uzun olsun diyenlerin nedenlerini de çok iyi anlıyorum, ama işte artıları eksileri hepsini bir teraziye koyduğumuz zaman açık gazete içinde kalmaya devam etmek bana daha doğru gözüktü. Cevabım bu. Yani yaş farkından bahsederken genç kuşakla tabii bizim sizinle benim aramdaki yaş farkına da değinmekte fayda olabilir. Yani bir hayli artık 80'ine merdiven dayamış biri olarak çok ne kadar bağlantı kurabiliyorum bilmiyorum tabii genç kesimle. Vallahi benden daha çok kuruyorsunuz, ben öyle hissediyorum. Öyle de devam edeceğini tahmin ediyorum, ama her halükarda bir şekilde ne bileyim 17 yaşındaki gençlerin kafasıyla bakarsak açık radyo nasıl bir yer, nasıl bir ses çıkıyor oradan, nasıl bir cazibe yaratıyor, bunu tamamıyla iyi anladığımı sanmıyorum. Halbuki anlamak zorundayız bir şekilde, ya da 17 yaşındakileri getirip radyonun içine bir şekilde entegre etmek zorundayız. Ama yapıyoruz da bunu kısmen. Yani Atlas Sarrafoğlu ilk bu işlerde aktivizme meylettiğinde açık radyoda, açık gazeteyi dinleyerek olduğunu her yerde, kesinlikle eylemlerde de net olarak tekrarlıyor. Şimdi kendi programı da var. Ve bayağı 16 yaşına doğru gidiyor. Yani 11 yaşındayken ilk bu işe bulaşmıştı. Dolayısıyla epey bir şeyimiz var. Evet, doğru. Yani Türkiye'de başka hiçbir radyoda olmayan şekilde genç programcılar da aslında program yapıyorlar. Bence bu da çok önemli. Bu sayının büyümesi belki bu gençlerin işte radyoyu üstlenecek, sırtlanacak bir sorumluluk hisseder hale gelmelerinden filan bahsediyorum. Şimdi ikinci soruya geleyim. Bilim içinde siyaset olsun mu? Bu bir bilim felsefe programı, ama ara sıra siyasete temas eden şeyler de söylüyoruz ister istemez. Bu yani ne bileyim, bu programı belki hani Amerikalı dinleyiciler için yapıyor olsam, gerçi orada da Trump sonrasında işler çok değişti, ama başka bir ülkede belki bu kadar siyaset belirleyici bir unsur olmazdı. Fakat Türkiye'de siyaset yaşamın her anını, her dakika belirliyor. Yani bugünden yarına sürekli gündem değişiyor ve hemen her zaman siyasetin öncülüğünde değişiyor. Dolayısıyla siyasetten bağımsız, işte biz sanki Ayüsü Alfa'da yaşıyoruz da oradan işte bilim ve felsefe üstüne bir şeyler söylüyoruz gibi davranmanın imkanı yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla zaten ben siyasetin her işin içinde onun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yalnız bilimin, felsefenin değil, hayat pratiğinin de, işte günlük hayatında her şeyin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan siyaset olmasın bilimin içinde filan gibi şeyler önerenlere ya da şikayet edenlere yani kusura bakmayın ben öyle düşünmüyorum demek durumundayım. Bundan birkaç sene önce mesela referanduma doğru gidiyorduk, Türkiye başkanlık seçimine gitsin mi diye. Ben başkanlık seçimine geçmenin çok yanlış bir şey olacağını düşünüyordum. Ama siyasi programlar yapmadım. Daha ziyade seçmen kararı ve davranışı üzerine bilimsel bulguları anlatmaya çalıştım. Böyle 10 bölümlük falan bir program serisi yaptık. Referandumun sonucuna bir katkısı, benim istediğim gibi bir katkısı olmadı, ama mesela dinleyicilerin bazılarından ya biz bilim felsefe dinleyelim diye geldik, sen bize siyasi propaganda yapıyorsun, referanduma hayır propagandası yaptın haftalardır filan diye şikayetler geldiği oldu. Sağlık olsun. Peki ne yapalım? Yani ben de bu işi anca böyle yapabiliyorum. Onlara verebileceğim bir cevap bu. Burada bir yanlış yaptım, özür dilerim diyebileceğim bir durum yok. Siyaset her şeyin içinde. Ama şunu söyleyeyim. Gündeme dair daha siyasi meselelere yer açılsın. Çünkü Vakainame diye bir program başlattık. Çünkü Açık Bilinç'te siyasete dair bir şeyler yaptıkça bu sefer felsefe bilim programlarından da yemiş oluyoruz. Yani bir yer sıkıntısı da zaman sıkıntısı da oluyor. Böylece gündeme dair programları Vakainame'ye gönderdik. Açık Bilinci daha siyasetten ağrı kılmaya çalıştık denebilir. Vakainame de aslında yani iki programı götürmek çok zor hale gelmişti. Bir noktada Özlem Teke de bize katıldı ve bu organizasyonel yükümü benim hafifletti doğrusu. Ona da buradan teşekkür etmek isterim bu vesileyle. Evet, çok önemli tabii bunları söylemek. Ben de şeyi de buna ilaveten söylemek istiyorum bir noktayı daha. Yani siyasetle yayının içindeki program arasındaki ayrımı da kurmak çok kolay değil. Yani mesela çok yeni bir yazısı var. Yakından takip etmeye çalıştığımız aktivist, yazar ve akademisyen Bill McKibben'ın şeye çok dikkat çekiyor. Bu Elon Musk'ın sosyal medyanın en büyük şeylerinden biri olan Twitter'ı satın alması üzerine ve enformasyon çevresinin, enformasyon ortamının bildiğimiz çevre ortamından onun kadar zehirli olduğunu söylüyor. Bunu söylemek her ikisi de hem çevre zehirli hem de enformasyon ortamı, bu özellikle de işte çeşitli en çok kullanılan devasa Twitter gibi uygulamaların kullanımında ne kadar siyaseti etkilediğini her zaman her yerde görmek mümkün. Yakında gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinde çok net. Yani işte komplo teorilerinin yaygınlaştırılması. Brezilya'da da şimdilik Allah'a şükür diyelim büyük bir yalan kampanyası yapılmasına rağmen bütün bu sosyal medya üzerinde gene de Lula kazanmayı başardı. Yani bir otokrasiyi, seçilmiş otokrasiyi devirmeye ve demokrasiyi geri getirmeye en azından şimdiki göründüğü haliyle bir miktar başarılı oldu. Ama bu işte tamamen yaptığımız işte siyasetin tamamen iç içe olduğunu ortaya koyan bir durum. Yani Twitter deyip bunun siyasetin dışında olduğunu söylemek ya da radyo yayınlarının vesaire çok güç yani. Tamamıyla katılıyorum, evet. Ben de zaten bu kanıdayım. Brezilyalı Lula taraftarı tanıdıklarım sahiden bayram yapıyorlar. Çok sevinmiş durumdalar. Her ne kadar aradaki fark beklediklerinden küçük olduysa da darısı başka ülkelerin de başına diyeyim. Ve bir sonraki soruya geçeyim. Bu da zaman zaman işte bazen arkadaşlarım, annemin filan da çok söylediği bir şeydir yani. Onun için burada cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Niye bu kadar emek harcıyorsun bu işe? 5 parada kazanmadığın bir şey deniyor bana. Yani bu da aslında açık radyoyu bir müşterek olarak görmemden kaynaklanıyor. Ben en başta programcıdan önce açık radyo dinleyicisiyim. Severek dinliyorum yıllardır. İşte her yayın döneminin başında hangi yeni programlar gelmiş diye mesela mutlaka dinliyorum ve her zaman bir takım son derece yaratıcı içerikli, aklıma gelmeyen alanlarda uzman olan kişilerin işte bir araya getirdikleri programlar çıkıyor. Bu yayın döneminde de var. Böyle bir yani bir tür açık kitap ya da ansiklopedi ile üniversite arası bir kurum aslında açık radyo. Ben de buna bir parça ucundan işte yani çorbada tuzum bulunsun gibi bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bundan ibaret aslında yaptığım, ama yaptığım işi tabii ki özenle, emekle yapmaya çalışıyorum. Açık radyo yaraşır bir şekilde olsun diye bütün nedeni aslında bu ve bunda hiç acayip bir şey de görmüyorum doğrusu. Evet, bu da doğrusu, yani çeşitli podcastlerde bu programın da ne kadar izlendiğini görünce bayağı işe yaramak terimi çok yerinde değil ama bayağı etkili oluyor diyebiliriz, özen göstermek. Bir dinleyicimiz de bu yeni dönemdeki sabah yeni dönemi tanıtan programını yaparken biz ilk sen şeyle Didem Gençtürk'le burada yeni yayın döneminizi işte 56. dönem 27 yıl dile kolay ve maşallah kutlar, kolaylıklar ve başarılar dilerim diye yazmış bir destekçimiz, dinleyicimiz Bülent Güney. Tam da dediğiniz, demin temas ettiğiniz noktayı ben de kendisine cevaben yazmaya çalıştım. Yani çok mutlu olduk tabii bu cevaptan. Dile kolay diyorsunuz çok zayıf bir şekilde ama biz de 27 yılı geride bırakırken bir çeşit mini mucize diye bakılabilir buna, ama bunun tamamen siz dinleyicilerimizin gönüllü destekleri sayesinde olduğunu bir kez daha belirtmeliyiz diye yazdım. Bu hem bu sayıları artık hakikaten dünya rekoruna doğru ulaşmış olan programcılarımız, gönüllü programcılarımızın, hem de bizi her sene bıkmadan, yılmadan dinleyen ve destek olan dinleyicilerimiz sayesinde ancak böyle bir müştereğin ayakta tutulabileceği düşüncesindeyim. Yani yazarken de tamamen bu düşünceyle yazdım. Evet, doğru. Ben de tamamıyla katılıyorum. Buradan da şimdi müşterek dediniz. Bu müşterekler programın problemine kısaca değineyim. Hayat pratiğimiz içinde yasal bir kaideye, kurala bağlanmamış, o şekilde kodlanmamış ama genel normlar olarak kabul gören müşterekler hakkında ne yapacağımıza dair bir takım davranış kalıplarımız var. İşte benim yaşadığım mesela Boston kentinde Boston müştereği diye bilinen bir yer var. Boston Common diye geçiyor. Boston'un orta göbeğinde böyle geniş bir yeşil alan, bir büyük park gibi düşünülebilir. İşte içinde buz pateni ringi var, kafeler var, göletler var, tiyatro gösterileri yapılıyor falan filan. Ama burası ilk bu şehre işte Avrupa'dan insanlar geldiği zaman herkesin hayvanını otlatması için kullanılan bir otlakmış, bir tür meraymış, bir yeşil alan, bir müşterek alan. Yasal bir statüsü de yok. Herkes işte kimisi 5 tane keçisi var onu getiriyor, kimisi 10 tane koyunu var onu getiriyor, otlatıyorlar. Orada hayvanlar bir şeyler yedikten sonra evlerine, kendi ağıllarına geri dönüyorlar. Fakat şu her zaman mümkün. Zaten müşterekler problemini bir problem yapan da bu. Birisi dese ki ya ben işte bu zaten otlakta otlatmak bedava. 5 keçi ya da 10 koyun getireceğime 500 tane koyun getireyim, yanına da işte 200 tane de inek koyayım filan, nasılsa bedava, istediğim gibi kullanayım. Şimdi insanlar böyle yapmıyorlar bir şekilde. Niye böyle yapmıyorlar da bu müşterekler probleminin aslında merkezinde yer alan soru. Bir şekilde böyle yapmamamız gerektiğini, müşterekleri sürdürebilmek için belli normlara uymamız gerektiğini hepimiz biliyoruz sanki. Açık Radyo da biraz öyle. Yani Açık Radyo'yu dinlemek için abone olmanız, para vermeniz falan gerekmiyor. Mart ya da Nisan ayında işte destek haftası yapıyoruz. Herkesten para istiyoruz. Bir sürü insan çıkartıp destekte bulunuyor. Bulunmasa da olur. Açık Radyo'yu yine dinleyebilir. Ama tabii herkes böyle düşünse ve kimse para vermese bir süre sonra 95.0 frekansından tıs diye bir ses çıkar yalnızca. Çünkü Açık Radyo batmış, kapanmış olur filan. Bunu örtük olarak belki biliyoruz. Böyle zımnen bir şekilde açıkça söylemiş olmasak da ya da her zaman açıkça böyle düşünmesek de buna uygun bir şekilde davranıyoruz. Yani müştereklere bu şekilde saygı gösterenler arasında ara sıra mesela otla çapalayan, gübreleyen filan birileri de, yani herkesten daha fazla bir parça çaba gösteren birileri de oluyor. Sonra onlar yerlerini başkalarına bırakıyorlar. Onlar çapayı ele alıyorlar ya da gübrelemeye başlıyorlar filan. Ben de doğrusu kendi varlığımı Açık Radyo'cunda böyle görüyorum. Yani işte değerli bir müştereke bir parça katkıda bulunmanın ötesinde bir şey yok. Yalnız söylemek istediğim son bir şey daha var. Şu da bana söyleniyor. Bundan da bir geçmiş programda bahsetmiştim. Ya sen bu programı İngilizce yapsan işte dünyada çok daha fazla insan dinler filan diye. Doğru, sahiden olabilir. Yani İngilizce yaparak da daha başka bir kanalda daha geniş bir işte takip edilme oranı filan söz konusu olabilir ama yani bana böylesi daha değerli geliyor. Onun için yapıyorum sonuç olarak. Bunun nedeni bu. Bir işte şan, şöhret, para, şu bu falan gibi düşüncelerden dolayı değil. Şunu da fakat söylemek istiyorum. Yani programı yaparken benim en hoşuma giden taraflardan biri Açık Bilinç'in. Ben bu programı yapmaya başladığımda günün birinde işte ara sıra konuklar da alırım programa diye hiç düşünmemiştim. Ama konuklar olmasa 10 seneyi dolduramazdım. Çünkü benim bildiğim ve aktarabildiğim konular işte 500 programı kapsamaz. Konuklar sayesinde ben de pek çok şey öğrendim ve şunu açıkça rahatlıkla söyleyebilirim. Yani her alanda benim en azından ilgimi çeken ve Açık Bilinç'te konuştuğumuz her alanda Türkiye'de dünya çapında uzmanlar var. Bu çok önemli bir şey. Yani ben bu programı işte Harvard profesörleriyle de yapsam bence daha iyi olmazdı. Her konuyu yeterince bilen insanları Türkiye'de bulmak mümkün oluyor. Türkçe düşünerek bunu yapmak da mümkün. İşte bir siyasi geçenlerde biz Türkçe düşünemiyoruz, düşünme kalıplarımızı yok etti, Cumhuriyet falan demişti. Hiç öyle değil. Yani kendisinin iyi düşünemediğini biliyoruz. Böyle pek parlak bir kişi değil o alanda falan ama vasatlığının mazereti olarak Türkçeyi bulmasın bana kalırsa. Çünkü öyle olmadığının kanıtları var. Bu vesileyle işte geçenlerde 99. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı da herkese kutlu olsun demek isterim dedim ve sustum. Buyurun Ömer Bey. Estağfurullah. Yani evet, bu demin sözünü ettiğiniz müştereklerin açması ya da trajedisi diye de yazılan bir epey de tartışılan bir şey vardı yanılmıyorsam Garrett Hardin tarafından ortaya atılmış bir şeydi. O dediğiniz açmazı çıkarıyordu. Fakat daha sonra Nobel ödülünü alan Elinor Ostrom da bunun doğru olmadığını, tam tersine insanların ancak müşterekleri canlı tutarak ortak bir yaşamı iyiye götürebileceğini çok net olarak ortaya koydu ve bu görüşlerinden dolayı da bir Nobel Ekonomi Ödülünü de kazandı. Ama ötesinde bunların uzmanlık alanı olarak değil, Türkiye'de de Fikret Adaman'la Bengi'yle konuşma fırsatımız oldu. Bunları enine boyuna ekonominin büyümenin imkansızlığı konusunda, büyümenin yani böylesine bir büyümenin imkansız olacağını da ortaya koyan pek çok programımız da oldu. Gene Açık Gazete içinde de yani. Evet. Ya. Ben şimdi zamanımız da bitti sayılır. Son bir iki cümleyle toparlayayım. Bir tanesi ben mesela bu Açık Bilinç biraz daha etkileşimli bir program olsun isterim ama onu nasıl yapabilirim doğrusu bilmiyorum. Şimdi yeterince zamanımız olsa belki canlı yayında insanlara denilebilir ki işte telefon edin sorunuz varsa sorun program sırasında işte biz de yanıtlamaya çalışalım falan. Fakat bu tabii 25 dakikalık bir dilime sığabilecek bir pratik değil kolay kolay. Ama yani bu konuda bir fikri olan varsa doğrusu isterim dinlemek, duymak. Teknik masada çalışan arkadaşlar, perde arkasında idari işleri yapanlar, aslında Açık Radyo'yu ayakta tutan, sesini duymadığımız, adını bilmediğimiz pek çok kişi var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa Açık Radyo olmazdı. Bunu da her fırsatta söylemek lazım. Son bir soruyla bitireyim. Peki Açık Bilinç daha ne kadar sürer? 10. senesini doldurduk. Ben diyorum ki Ömer Bey sizin Açık Gazete'nin başında olduğunuz sürece en azından sürer. Umarım ben ayrıldıktan sonra Açık Gazete'de siz de Açık Radyo'da devam edersiniz zaten ama bilmiyorum. Yani aslında bu sorunun cevabı böyle işte. Tersi de olabilir tabii. Ben ayrıldıktan sonra siz devam edebilirsiniz. Böyle de bakmak mümkün olabilir. Her halükarda yani şimdi biz burada üç kuşağız. Ben sizden belki bir kuşak küçüğüm, benden bir kuşak küçük de Özdeş var. Ama Özdeş'ten de daha küçük, daha genç kuşaklardan arkadaşlara bir şekilde bunu Açık Radyo'nun geleceğini devretmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, küçük düşünürler topluluğu programında bunu konu edinelim, onlara çocuklara Evet. verelim, tartışsınlar bu felsefi meseleyi. Evet, bu onlara bir şey olsun, bir program konusu olsun. Biz bir felsefe serisi yapıyorduk, ona ara vermiş olduk bu programla ama gelecek haftadan itibaren devam edeceğiz, yeniden felsefeye döneceğiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Ben teşekkür ederim. Yeni yayın döneminde herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça Hoşça kalın. kalın. Şimdi de bu program bitti. Biterken de bir ilk 10 yıl önceki ilk başlangıcından bir yarım dakikalık bir girişe kulak verelim. Aradan geçen bunca yılın, 10 yılın nasıl bir sada yarattığını da ilk böyle başlamıştı diye düşünebiliriz. Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Can, merhaba. Evet, sizin için pek erken bir günaydın oluyor biliyorum ama sizi kusura bakmayın bu işe sürükledik. Yok, rica ederim, rica ederim. Ben her zaman Açık Radyo'yu internet bağlantısıyla dinleyemeyebiliyorum. Az önce de aslında sizin Ahmet İnsel'le konuşmanız esnasında kesildi hat. Son kısmını dinleyemedim. Böyle şeyler de oluyor. Talihsizlikler. İnşallah sesim iyi geliyordur. Gayet iyi geliyor şimdi. Şu sırada saat orada 3:30 mu? 3:37, evet. Gece 3:37. Gece sabaha karşı. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi 1-2 dakikalık bir gecikmeyle de olsa bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku ile birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.